Вось скалдза на ўскрайку Піцунды. Прыватны гатэль, дзе адпачываем разам з кумаўямі Максімам і Ірай Клімковічамі. Сярод публікі звяртае на сябе ўвагу чарнявы фацык і бідавочна хабельскага экстэр'еру. Мы ўжо ведаем, што ён рускі афіцэр з базы касмічных войскаў Плесецку, што Пуцін падвысіў яму зарплату, што Расія ў шчыльнай варожай аблозе, што ў яго краіне занадта многа розных нярускіх. Нягледзячы на спёку, рускі афіцэр з раніцы жлукціць гарэлку. Потым цягае на пляшох малога сына, потым зноў жлукціць гарэлку, потым прылюдна лае жонку порівам. Вайсковец ставіцца да нас відавочна варожа. Чаму, маўляў, між сабой па-беларуску размаўляем, хаця расійскую добра ведаем? Чаму не бярэм удзел калектыўных п'янках з братамі-славянамі? Чаму выёжваемся, а не можам быць, як все нармальныя людзі? Вячэраем за асобным натуральна столікам. Падыходзіць, глядзіць. Без сумневу чакае, што яму наліюць. Мы паказальна ігнаруем славянскага госця. Афіцэр намысліваецца і па-камандзёрску гарлае. «Привет, бульбашы! Ну, і как там ваша бульбашая?» Адказвае па-хабёску, значыцца паставіцца з ім на адну дошку. Не рэагаваць, што называецца, праглынуць і ўцерціся. Ды мы адпачываць сюды прыехалі, а не адносіны высвятляць. Пакуль я так разважаю, кума Іра не вытрымлівае і ў дастаткова эмацыйнай форме выдае афіцэру толькі малую частку таго, што яна думае пра кацапаў і кацапстан. Твар расейца выцягваецца. Не чакаў ад малодшых братоў падобнага спрыту. Не развітваецца і разгублена сыходзіць да свайго століка. Рускага афіцэра хапіла толькі на гэты вечар. Назаўтра пачынаецца ізноў. Бульбашы, хахлы, шучмекі, чарнажопы, порева. І слова «бля», якое ён выкарыстоўвае замест універсальнай фанетычнай кускі. Да сітуацыі пільным вокам прыглядаецца гаспадар гатэлю, стары разумны армянін Лявон Акопавіч. Вечары стаім з кумам Максімам у двары, палім і абмяркоўваем загадкавую рускую душу. Лявон Акопавіч падыходзіць, глядзіць на вокны рускага афіцэра і кажа: «Слава джан, Максім джан, да разве можна на рускіх абіжацца?»